Viața e în altă parte. Pista 21. De data asta, obiectivul camerei de luat vederi urma să fie îndreptat direct asupra lui Iaromil. Trebuia surprins în atmosfera de familie, la masa de lucru, în grădină, căci Iaromil îndrăgea chipurile, grădina, răzoarele, pajiștile și florile. Trebuia surprins alături de mama sa, care, reamintim, înregistrase un lung comentariu despre fiul ei. Cineasta îl invită să ia loc pe o bancă în grădină și îl constrânse să stea de vorbă cu mama lui, arborând în acest timp fără încetare un aer cât se poate de firesc. Instructajul cu deprinderea firescului dura de un ceas și mama nu renunța o clipă la buna sa dispoziție. Spunea mereu câte ceva. În film nu trebuia să se audă nimic din ceea ce spuneau. Convorbirea lor mută urmând să fie însoțită de comentariul înregistrat al mamei. Iar în clipa în care constată că expresia feței lui Iaromil nu era destul de surzătoare, mama începu să-i explice cu răbdare că nu era deloc ușor să fie mama unui băiat ca el, a unui băiat timid și singuratic, veșnic cuprins de fiorii tracului. Pe urmă, se suiră cu toții în furgonetă și porniră spre acel colț romantic, din împrejurimile Pragăi, unde mama poetului era încredințată că fusese conceput fiul ei. Era o femeie prea austeră spre a-și îngădui vreodată cutezanța de a spune cuiva motivul pentru care acest peisaj îi era atât de drag. Nu voia să-l spună, vrând totuși să-l spună, iar acum spunea în fața tuturor, cu o ambiguitate rigidă, că peisajul acela reprezentase întotdeauna pentru ea, în gradul cel mai înalt, peisajul iubirii, peisajul senzualității. Uitați-vă la acest pământ unduit, asemănător unei femei cu formele ei arcuite, cu formele ei materne. Și uitați-vă la aceste stânci, la aceste blocuri gigantice de piatră avântate spre înălțimi. Nu găsiți ceva de o imensă virilitate sub aceste stânci abrupte, verticale? Nu e oare acesta peisajul bărbatului și al femeii? Nu e oare acesta un peisaj erotic? Iaromil avea un chef nebun să se revolte. Vroia să le spună că filmul lor era o prostie. Simțea împotrivindu-se în el orgoliul bărbatului care știe ce-i bunul gust. Ar fi fost, de bună seamă, în stare să facă un mic scandal nereușit, sau cel puțin să fugă, așa cum făcuse atunci la ștrandul de pe malul Vâltavei. De data asta însă nu putea, erau aici ochii negri ai cineastei și în fața lor era neputincios. Se temea să n-o piardă pentru a doua oară. Acești ochi îi baricadau și îi tăiau calea evadării. În fine, îl postară în dreptul unei stânci înalte, în fața căreia trebuia să recite poezia sa preferată. Mama era tulburată la culme, trecuse atâta timp de cât nu mai dăduse pe acolo. Exact acolo, unde în urmă cu mulți ani, într-o duminică, făcuse dragoste cu un tânăr inginer. Exact acolo, unde se înălța acum fiul ei, de parcă ar fi stat acolo după atâția ani, ca o ciupercă. Da, ca și când copiii ar fi venit pe lume ca niște ciuperci, acolo unde își aruncau sămânța părinții lor. Mama era transportată privind această ciupercă ciudată, această ciupercă frumoasă, nesuferită și insuportabilă, recitând cu o voce tremurătoare niște versuri, în care declara că își dorea să moară în flăcări. Iaromil își dădea seama că recita prost, dar nu putea altfel. Avea de furcă, repetându-și într-una în sinea lui că nu avea trac, că în seara aceea, în vila polițiștilor, recitase superb, fără cusur. Aici însă era peste puterile lui, plantat în fața acestei stânci absurde, în acest peisaj absurd, cuprins de panică la gândul că un praghez ar putea veni aici ca să-și plimbe câinele sau să tragă o gură de aer plimbându-se cu micuța sa prietenă. Vedeți, avea aceleași spaime ca ale mamei în urmă cu 20 de ani. Era incapabil să se concentreze, iar cuvintele pe care le rostea erau rostite cu dificultate și lipsite de firesc. Îl siliră să repete versurile de mai multe ori în șir, dar până la urmă renunțară. Tu vei avea întotdeauna trac, spuse mama oftând. Din liceu încă tremura la fiecare compunere. De câte ori a trebuit să-l trimit în clasă cu forța, fiindcă avea trac. Cine asta interveni spunând că poezia ar putea fi recitată foarte bine de un actor în post-sincron și ar fi de ajuns ca Iaromil să stea în dreptul stâncii și să deschidă gura fără să spună nimic. ceea ce și făcu. Ei, drăcie, izbucni furioasă cineasta, de data asta în culmea nerăbdării. Gura trebuie deschisă corect, ca și când dumneata ai recita poezia, indiferent cum. Actorul o va recita urmărind mișcările buzelor dumitale. Așadar, poetul Iaromil stătea în fața stâncii, deschidea gura, cu minte și corect, și în sfârșit camera de luat vederi începu să toarcă. Alaltăieri se afla afară, în fața camerei de luat vederi, având pe el doar un par de si ușor. Iar astăzi trebuie să-și pună paltonul de iarnă, fularul și pălăria, ningea. Aveau întâlnire la orele 6 după amiază, în fața casei în care locuia. Dar se făcuse 6:15 și roșcata nu se arăta. Desigur, o întârziere de câteva minute nu e o nenorocire, dar după toate umilințele la care fusese supus în ultimele zile, Iaromil nu putea să îndure nici cea mai mică jignire. Era obligat să facă obișnuitele sute de pași în fața imobilului pe strada înțesată de oameni, unde toată lumea putea să-și dea seama că aștepta pe cineva care nu se grăbea să-l întâlnească, fapt ce dădea notorietate înfrângerii lui. Nu cuteza să se uite la ceas, de teamă că acest gest atât de grăitor să nu-l dezvăluie în ochii întregii străzi ca pe un îndrăgostit, supus unei așteptări inutile. Trase în sus mâneca paltonului și o strecură ușor sub curelușa ceasului de mână, spre a urmări cu discreție poziția acelor. În clipa în care constată că acul mare indica 20 de minute peste ora fixată, se simți cuprins de o stare vecină cu violența. De ce el, poetul, venea întotdeauna la întâlnirile lor înaintea orei stabilite, iar ea, care era mai proastă și mai urâtă, era mereu în întârziere. În sfârșit își făcu apariția și surprinse chipul împietrit al lui Iaromil. Intrară în camera ei, se așezară și tânăra fată începu să-și ceară scuze. Venea de la o prietenă, spuse ea. Ceva mai rău nici că putea să găsească. Bineînțeles, nimic nu putea să o dezvinovățească și cu atât mai puțin o prietenă, care pentru Iaromil era esența însăși a lipsei de însemnătate. Îi spuse roșcatei că înțelegea foarte bine importanța întâlnirilor ei cu prietena, drept care îi propuse să se întoarcă la ea. Roșcata își dădu seama că lucrurile căpătau o întorsătură gravă. Îi spuse că discutaseră despre treburi extrem de serioase. Prietena ei era pe punctul de a-și părăsi iubitul. Era, se pare, un lucru foarte întristător. Prietena plângea și ea, roșcata, vrând să o liniștească, nu-și îngăduise să plece, înainte de a-i fi adus o mângâiere. Iaromil ținu să precizeze că gestul mărinimos de a-i fi șters lacrimile prietenei sale era un gest foarte frumos. Dar cine va veni să-i șteargă lacrimile ei atunci când Iaromil o va părăsi? Fiindcă el unul refuza să se mai vadă cu o fată pentru care lacrimile prostești ale unei puștoaice tâmpite însemnau mai mult decât el. Tânăra roșcată era conștientă că treburile mergeau din ce în ce mai rău, de aceea îi se adresă lui Iaromil cu o voce rugătoare, exprimându-și regretele și cerându-i iertare. De data asta era prea puțin pentru nesățioasa poftă de răzbunare a umilinței sale, îi replică fără ezitare că regretele ei nu schimbau cu nimic certitudinea lui. Acum știa cu precizie ceea ce numea tânăra roșcată dragoste. Nu era nici pe departe dragoste. Nu, spuse el, respingând dinainte orice obiecție. Nu din răutate trăgea el acum niște concluzii extreme dintr-un episod în aparență banal, dar tocmai aceste mici amănunte scoteau în evidență fondul sentimentelor, pe care roșcata le nutrea față de persoana lui. Această intolerabilă ușurătate, această firească nepăsare cu care îl trata, ca și când ar fi fost o amică, un client al magazinului, un trecător oarecare întâlnit întâmplător pe stradă, să nu mai aibă vreodată nerușinarea să-i spună că-l iubește. Dragostea ei nu era decât o imitație meschină, o mostră fără valoare a dragostei. Tânăra fată vedea că întreaga poveste capătă o întorsătură urâtă. Încercă să curme cu un sărut tristețea plină de ură a lui Iaromil. O respinse aproape cu brutalitate. Fata profită de împrejurare pentru a-i cădea în genunchi și a-și lipi capul de pântecul prietenului ei. Acesta ezită o clipă, apoi o ridică în picioare, rugând-o cu o voce glacială să nu-l mai atingă. Ura înverșunată ce îi se urca la cap ca un alcool tare era frumoasă și fascinantă. Și îl fascina cu atât mai mult cu cât ea revenea repercutată de tânăra roșcată și cu cât aceasta îl rănea la rândul ei. Era o criză de furie autodistrugătoare, căci știa prea bine că respingând-o pe tânăra fată, respingea de fapt unica femeie pe care o avusese la viața lui. Simțea că furia sa, lipsită de temei, o nedreptățea, dar era neîndoielnică dorința de a simți cine anume îl făcea să fie și mai cumplit în cruzimea lui. Întrucât ceea ce l-atrăgea era prăpastia singurătății, prăpastia autocondamnării și mai știa că nu va fi fericit fără prietena sa. Va fi singur și nu va fi mulțumit nici de el însuși. Era conștient că fusese nedrept, dar această cunoaștere n-avea nicio putere în fața minunatei beții a mâniei. Îi declară prietenei sale că ceea ce spusese cu câteva clipe înainte nu se referea doar la acel moment, ci era valabil pentru totdeauna. Nu voia să mai fie atins de mâna ei niciodată. Nu era pentru prima oară când tânăra fată înfrunta furia și gelozia plină de jale ale iubitului ei. De data asta însă, deslușea în vocea lui o încăpățânare de-a dreptul frenetică. Simțea că Iaromil era în stare să facă orice spre a-și satisface furia sa de neînțeles. Așa se face că, aproape în ultima clipă, aproape de marginea prăpastiei, îi spuse: "Te rog, te implor, liniștește-te, nu te înfuria." "Nu te înfuria, te-am mințit, n-am fost la nicio prietenă." "Și atunci unde ai fost?" întrebă el descumpănit. "La fratele meu." "Da, la fratele care a locuit la mine." "Și ce nevoie ai tu să fii mereu cu el?" se răstia Romil revoltat. "Nu te supăra, el nu înseamnă nimic pentru mine. Pe lângă tine nu contează câtuși de puțin în viața mea. Dar trebuie să mă înțelegi, e totuși fratele meu. Am crescut împreună timp de 15 ani. Acum pleacă pentru multă vreme. Trebuia oricum să ne luăm rămas bun." Această sentimentală despărțire de fratele ei îi displăcu lui Iaromil. "Unde pleacă fratele tău ca să simți nevoia să-ți iei un rămas bun atât de îndelungat și să uiți de toate? Pleacă în interes de serviciu pentru o săptămână sau urmează să-și petreacă duminica la țară?" "Nu, nu se duce nici la țară, nici în interes de serviciu." Era o poveste mult mai gravă pe care ea nu îndrăznea să-i o spună lui Iaromil, de teamă să nu-l scoată din sărite. "Și asta numești tu dragoste pentru mine? Să-mi ascunzi un lucru cu care nu sunt de acord? Să ai secrete față de mine?" Da, tânăra fată știa foarte bine că a iubi înseamnă a avea încredere unul în altul, aș spune totul, dar trebuia și el să o înțeleagă, se temea, pur și simplu se temea. "Ce vrea să însemne asta? De ce să-ți fie teamă? Unde pleacă fratele tău încât să-ți fie teamă să-mi spui?" "Cum adică, Iaromil nu bănuia într-adevăr nimic? Chiar nu era în stare să ghicească despre ce e vorba?" "Nu, nu era în stare să ghicească. Acum, mânia lui șchiopăta în spatele curiozității sale." În cele din urmă, tânăra îi mărturisi. Fratele ei se hotărâse să treacă frontiera clandestin, în mod fraudulos, ilegal. Mâine va fi în străinătate. "Cum, fratele ei voia să părăsească tânăra noastră Republică Socialistă? Fratele ei vroia să trădeze Revoluția? Fratele ei vroia să devină un emigrant? Cu alte cuvinte, ea nu știa ce înseamnă să fie un emigrant. Nu știa deci că orice emigrant devine în mod automat un agent al serviciilor de spionaj care vor să nimicească țara noastră." Tânăra roșcată în cuvință, dând din cap aprobator. Instinctul îi spunea că Iaromil îi va ierta mult mai ușor trădarea fratelui ei decât sfertul de oră de așteptare. De aceea încuviință, spunându-i că e de acord cu tot ce spunea. "Cum adică? Ce vrea să însemne afirmația că ești de acord cu mine?" "Trebuia să-l determin să-și schimbe hotărârea, trebuia să-l reții." "Da, a încercat să-l determine să-și schimbe hotărârea. A făcut tot ce a fost în putința ei ca să-l convingă de acest lucru. Acum înțelegea Iaromil de ce a fost nevoit să întârzie. Acum putea fără nicio îndoială să o ierte." Ciudat lucru, Iaromil îi spuse că o iartă pentru întârzierea ei. În schimb, nu putea să ierte fratele care se pregătea să plece în străinătate. "Fratele său se află de cealaltă parte a baricadei, e dușmanul meu, dușmanul meu personal. Dacă ar izbucni un război, fratele tău ar trage în mine și eu în el. Îți dai seama de acest lucru?" Da, îmi dau seama," spuse micuța roșcată, asigurându-l că ea va fi întotdeauna de aceeași parte cu el. Da, de partea lui și niciodată de partea altcuiva." Cum poți să spui că ești de partea mea? Dacă ai fi fost cu adevărat de partea mea, nu l-ai fi lăsat pe fratele tău să plece. Și ce puteam să fac? Vorbești de parcă aș fi avut puterea să-l rețin. Trebuia să vii imediat să mă cauți și eu aș fi știut ce să fac. Dar în loc de asta, m-ai mințit, afirmând că ai fost la o prietenă. Ai vrut să mă induci în eroare și m-ai pretins că ești de partea mea." Îi jură că era cu adevărat de partea lui și va rămâne de partea lui orice s-ar întâmpla. Da, e adevărat ceea ce spui. Atunci cheamă poliția." Cum adică poliția?" Nu putea totuși să-și denunțe propriul său frate poliției. Îi cerea un lucru imposibil. Tânăra fată afirmă încă o dată că un frate e totuși un frate și era de neconceput ca ea să-l denunțe poliției. Așadar, tu ții mai mult la fratele tău decât la mine." Categoric nu, dar ăsta nu-i un motiv ca să meargă să-și denunțe fratele. Dragostea înseamnă totul sau nimic. Dragostea ori e totală, ori nu există. Eu sunt aici, de această parte, iar el e de cealaltă parte. Tu trebuie să fii cu mine și nu undeva la mijloc între noi. Da. Și dacă ești cu mine, trebuie să faci ce fac eu, să vrei ce vreau eu. Pentru mine, soarta revoluției echivalează cu propriul meu destin. Dacă cineva acționează împotriva revoluției, acționează împotriva mea. Dacă dușmanii mei nu sunt și dușmanii tăi, tu ești dușmanul meu. Nu, nu, ea nu era dușmanul lui. Ea voia să fie cu el, în toate, la bine și la rău. Știa și ea la fel de bine că dragostea înseamnă totul sau nimic. Da, dragostea înseamnă totul sau nimic. În fața dragostei adevărate, totul pălește. Toate celelalte nu reprezintă nimic. Da, era absolut de acord cu el, era exact ceea ce simțea. Adevărata dragoste e surdă, cu desăvârșire, la tot ce poate spune restul lumii. Și tocmai prin această surzenie poate fi deslușită. Dar tu ești gata oricând să asculți ce-ți spun oamenii. Ești mereu grijulie cu alții, atât de plină de griji, încât nu mai ai loc și pentru mine. Da, de mine nu-ți pasă, pe mine mă calci în picioare." Nu, categoric nu. Nici prin gând nu-i trece să-l calce în picioare, dar se temea că-i face rău, mult rău fratelui ei care ar plăti foarte scump pentru fapta sa necugetată. Și ce-i cu asta? Dacă va plăti scump, va fi un act de justiție. Ți-e teamă cumva pentru el? Ți-e teamă să te lepezi de el? Ți-e teamă să te rupi de familia ta? Poate vrei să rămâi toată viața lipită de familia ta? Dacă ai ști ce silă mi-este de lașitatea ta oribilă, de neputința ta feroce de a iubi. Nu, nu era adevărat că nu putea să iubească, îl iubea cu toată puterea, cu toată ființa ei. Da, mă iubești cu toată ființa ta, dar n-ai puterea să mă iubești, ești absolut neputincioasă. Și din nou îi jură că nu-i adevărat. Ai putea să trăiești fără mine? Îi jură că n-ar putea. Ai putea să trăiești dacă aș muri? Nu, nu. Ai putea să trăiești dacă te-aș părăsi? Nu, nu, și în acest timp răsucea din cap. Ce putea să-i mai ceară în plus? Mânia lui se potoli, lăsând în urma ei doar o puternică stare de excitație. Deodată, moartea era cu ei. O moarte dulce, nespus de dulce, pe care și-o făgăduiau unul altuia dacă într-o zi ar fi părăsit de celălalt. Cu o voce sugrumată, iar Romil spuse, nici eu nu aș putea trăi fără tine. Și ea îi repeta într-una că n-ar putea să trăiască și nici n-ar trăi fără el. Și își repetau amândoi această frază și o repetară atât de mult, încât în cele din urmă sfârșiră prin a cădea pradă unei uriașe fascinații întunecate. Își smulseră veștimintele de pe ei și începură să se iubească. Deodată, Iaromil simți pe mâna lui umezeala lacrimilor ce se prelingeau de pe obrajii roșcatei. Era o senzație minunată, sublimă, ceva ce nu i se întâmplase până atunci, ca o femeie să plângă din dragoste pentru el. Lacrimile erau pentru el acea senzație în care omul se dizolvă atunci când nu mai vrea să se mulțumească, să fie om, și când dorește să se elibereze de limitele naturii sale. Avea sentimentul că prin mijlocirea lacrimilor omul se descotorosește de natura sa materială, de ființa sa sfârșită, contopindu-se cu depărtările, devenind el însuși fără de sfârșit. Era de-a dreptul copleșit de umezeala lacrimilor și pe neașteptate se trezi și el plângând. Se iubeau și erau uzi luarcă din cap până în picioare. se iubeau și, la drept vorbind, se dizolvau. Stările lor sufletești se amestecau, unindu-se ca apele a două râuri. Plângeau și se iubeau și în acele clipe erau în afara lumii, ca un lac ce s-a desprins de pământ și se înalță spre ceruri. Pe urmă, rămaseră tăcuți, întinși unul lângă altul, mângâindu-și unul altuia obrajii îndelung și cu duioșie. Părul tinerei roșcate, lipicios și despletit în șuvițe grotești, atârna peste obrajii ei îmbujorați. Era urâtă și iar Romil își aminti de poezia lui în care scrisese că dorea să soarbă tot ce avea în ea. Și vechile ei iubiri și sluțenia ei și părul ei roșu năclăit și murdăria pistruilor ei o mângâia și savura cu dragoste priveliștea urățeniei sale tulburătoare. Îi repeta într-una că o iubește și ea repeta același lucru. Și întrucât nu voia să renunțe la aceste clipe de mulțumire absolută care aveau darul să-l fascineze prin promisiunea reciprocă a morții, ținu să-i mai spună încă o dată, e adevărat, eu n-aș putea trăi fără tine, nu, n-aș putea trăi fără tine. Și eu aș fi cumplit de tristă dacă nu te-aș mai avea, da, cumplit de tristă. Deveni deodată atent și neîncrezător. Dar tu poți totuși să-ți imaginezi că ai fi în stare să trăiești fără mine? Tânăra roșcată nu bănuia capcana întinsă în spatele acestor cuvinte. Aș fi îngrozitor de tristă, răspunse ea, dar ai putea trăi. Ce altceva aș putea să fac dacă tu m-ai părăsi? Dar oricum aș fi îngrozitor de tristă. Iar Romil își dădu seama că fata era victima unei neînțelegeri. Roșcata nu-i făgăduia moartea ei. Și când spunea că n-ar fi în stare să trăiască fără el, asta nu era altceva decât un șiretlic, o înșelătorie amoroasă, o zorzoană verbală, o metaforă. Prostuța nu presimțea deloc despre ce era vorba, ea îi promitea tristețea ei, lui care nu cunoștea decât criteriile absolute, totul sau nimic, viața sau moartea. Plin de o ironie amară o întrebă, și cât timp ai stat tristă, o zi sau poate chiar o săptămână? O săptămână? Întrebă ea înțepată. Ia seama, scumpul meu, Havicek. Cum adică o săptămână? Ia seama. Mult mai mult. Și rostind aceste cuvinte, se lipi de el spre a-i demonstra prin atingerea trupului ei că tristețea ei nu putea fi măsurată în săptămâni. Și ea Romil reflectă. Cât valora de fapt dragostea lui? Câteva săptămâni de tristețe? Mă rog, fie. Și ce însemna de fapt tristețea? Un pic de prefăcătorie, un pic de nostalgie. Și ce era o săptămână de tristețe? În definitiv, nu poți fi niciodată trist fără întrerupere. Va fi tristă câteva minute în timpul zilei, câteva minute seara. Câte minute făceau toate la un loc? Câte minute de tristețe cântărea dragostea lui? La câte minute de tristețe trebuia apreciată această dragoste? Iar Romil își închipuia moartea și își închipuia viața roșcatei o viață nepăsătoare, neschimbată, înălțându-se rece și voioasă deasupra neființei sale. N-avea niciun chef să reînceapă dialogul exasperant al geloziei. Auzea vocea ei care le întreba de ce este atât de trist, dar nu-i răspunde. Duioșia acestui glas era un balsam fără de rost. Se ridică de pe pat și se îmbrăcă. Nu mai era nici măcar răutăcios față de ea, care continua să-l întrebe de ce era trist. Iar în loc de răspuns, el o mângâia cu un aer melancolic. Pe urmă, uitându-se atent în ochii ei, spuse, te duci tu singură la poliție? Crezuse că minunatele lor mângâieri avuseseră darul să stingă cu desăvârșire mânia lui Iaromil împotriva fratelui ei. Așa se face că întrebarea lui o lua prin surprindere și nu știa ce să răspundă. Și din nou, calm și cu tristețe, Iaromil o întrebă. Te duci tu singură la poliție? Roșcata bolborosi ceva. Voia să-l convingă să renunțe la proiectul lui, dar se temea să o spună pe șleau. Și totuși, semnificația evazivă a bolboroselii sale era evidentă, drept care Iaromil declară. Îmi dau seama că nu dorești să te duci și te înțeleg foarte bine. Dacă așa stau lucrurile, o să mă ocup eu de cazul tău. Și din nou, cu un aer trist, compătimitor și dezamăgit, o mângâie pe obraji. Era total descumpănită și nu știa ce să spună. Se îmbrățișară, după care Iaromil plecă. A doua zi dimineața, când se trezi, mama lui ieșise. De vreme de tot, în timp ce el mai dormea, îi pregătise și îi pusese pe scaun o cămașă, o cravată, o pereche de pantaloni, o haină și, bineînțeles, nelipsiții indispensabili. Era cu neputință să curme această obișnuință ce dăinuia de 20 de ani și Iaromil o accepta întotdeauna cu pasivitate. În ziua aceea, însă, zărind pe speteaza scaunului indispensabilii de culoare bej deschis, cu cracilor oribili, atârnând în jos cu acel prohab uriaș pe burtă, o adevărată invitație la urinat, fu cuprins de o criză de furie solemnă. Da, în dimineața aceea se dădu jos din pat, așa cum se dă omul pentru o zi măreață, hotărâtoare. Ținu indispensabilii întinși între mâinile desfăcute și cercetă cu atenție. Pe urmă apucă între dinți capătul unui crac și, ținând cu mâna dreaptă celălalt capăt, trase de el cu toată puterea. Auzi scrâșnetul țesăturii care se destrăma, apoi dădu de pământ cu izmenele sfâșiate, dornic să le găsească acolo mama sa. În fine, își trase la iuțeală pe el niște chiloți de gimnastică galbeni, își puse cămașa, cravata, pantalonii și haina pe care mama îi le pregătise cu atâta grijă și părăsi vila în mare grabă. Depuse la poartă buletinul de identitate, așa cum trebuie să procedeze în mod obligatoriu oricine vrea să pătrundă într-o clădire, de importanța aceleia în care își are sediul Securitatea Națională. Și porni apoi pe scară în sus, priviți-l cum merge, cum își măsoară fiecare pas, urcând pe scară, nu face asta pentru a ajunge la etajul superior al unui imobil oarecare, ci la etajul superior al propriei sale vieți, de unde privirea sa urma să descopere ceea ce n-apucase să vadă vreodată. Totul îi mergea ca pe roate. Când pătrunse în birou, zări chipul vechiului său coleg de clasă. Și era chipul unui prieten. Acesta îl întâmpină cu un zâmbet fericit, arătându-se plăcut surprins și plin de voioșie. Fiul intendentului declară că se bucura nespus de vizita lui Iaromil și sufletul lui Iaromil cunoscu sentimentul beatitudinii. Se așeză pe scaunul oferit și pentru prima oară în viața lui se simți într-adevăr în fața prietenului său, ca un bărbat în fața unui bărbat, ca un egal în fața unui egal, ca un fioros în fața unui fioros. Sporovăiră preț de câteva clipe despre una, despre alta, așa cum sporovăiesc niște prieteni, dar asta nu era pentru Iaromil decât o savuroasă uvertură, în timpul căreia aștepta cu nerăbdare ridicarea cortinei. Vreau să-ți dezvălui un lucru extrem de important, spuse el cu o voce gravă. Cunosc un individ care se pregătește să treacă clandestin în Occident, în orele următoare. E cazul să se întreprindă ceva. Fiul intendentului își ascuți numai decât atenția și îi puse lui Iaromil câteva întrebări. Acesta îi răspunse cu repeziciune și precizie în același timp. E o chestiune foarte serioasă, nu pot să hotărăsc de unul singur, spuse în cele din urmă fiul intendentului. Îl conduse apoi pe Iaromil de-a lungul unui coridor întins și îl introduse într-un alt birou, unde îl prezentă unui bărbat mai vârstnic, îmbrăcat în civil. Îl prezentă ca pe un prieten de-a lui, drept care bărbatul în civil îl privi pe Iaromil cu un zâmbet prietenos. Chemară o secretară și întocmiră un proces verbal. Iaromil trebuie să relateze totul cu precizie, numele prietenei sale, unde locuia, vârsta, de unde o cunoștea, din ce familie se trăgea, unde lucrau tatăl ei, frații ei, surorile ei. Când i-a dezvăluit intenția fratelui ei de a trece frontiera spre apus, ce fel de om era acest frate, lucruri pe care Iaromil le cunoștea în amănunțime.